چې مونږ ته بخنه وکړي شي مونږ نحنو ابناء الله واحباو د چا بچیو د چا روان نظر دی مونږ ته بخنه کیږي سيغفر لنا ارس چې کو نو مونږ ته بخنه کیږي درې مرادو وایاتم درې مرسو اصرار علی المعصیت په ګناه کلکیدل حرام خوار دی بے باکری گناہ سپک گنی او پا گناہ بانی ٹھنگ پاتے کی گی وئی آتے مارد مثلو یا خضو وئی آتے او کچر تراش دیتا عارض نور حرام مال لدے غنتکے دا مخی غنتکے یا خضو بے او مخلی مفسر لکی دے دیکی خل تو ویزو ایما هاز الوصف اللذی زم اللہ بہی اللہ چکم دا خراب او صاف دا دے خلقو ذکر کرلو دا اسم پا دے خلقو کی موجود دی زمون پا زمانہ کی چکم خلق دی دا غٹو خلقو اولاد چرے پہے کی دا موجود دی او بیا یو روایت نقل کرے شوے دے دا دارمی چھ خلق با قرآن وی سینو کے برا قرآن دا سے زڑی گی لکا جامع چھ زڑی گی خو لیکن دا قرآن با پدی باندی سا اثر دا قرآن اثر با پدی باندی نخ کا رکی گی دا خلق با دا سی یلبسون جلود دعنی دی با دا گڑو سرمانی پدان باندی چولی کین کچکول با سر ای او دا دیز رون با دیر زیاد خطرناکی یرا با پدا غزڑکی نی او دا باوی کمونگ عرسو کو نسا یخفر لنا مونگ با شرک نرے کڑکنا انا لا نشرکو باللہی موحدین یو شرکو ندکڑے نور چی سکون بس خیر دے تا سے موحد خمدر پکار تفسیر قرطبی دے تا سے موحد بانے بسکے چی دے موحدو او دا پاتلے داونے کٹ کی گی او دا غوث رسلائی او دا غٹ موحدے ما دے موحدو دا بینگ منیجر دے وی موحد سے براغے سود خور راغے حرام خور راغے ادیو تا موحد ہوئی رشوت گوڑی دے غٹا چاٹے دا رشوت ہو ادوی دا موعد دے دا دکھو دا اللہ پا ذات ایمان نشتا دی خوی دا پیسے میں پاری ذکر خو سیوا خلی داوی تش پا موعد نمبانی نکی گی عمل سمکا ان نالا نشرکو باللہ وچہ سکے نکوا بیاور پسی اللہ مالوسی لگے دلے دے دے دے کہ غوی دا غلط غلط خلق چیدی دی پا کہ بلکہ سم لخبر کی کل مننا بحرون منکہ اری او سمندر دے سمندر ته چې اره غزل غورځيږي نه سمندر نه پليتيږي دې خېټه ته چې څه بلا مونږ غورځولا دار پليتي زو نه دا او عزت پته نشته و انه انجس من الكلب والخنزير دې دونه پليت چې د سپینم سیوا پليت ته او خنزير نوم سیوا پليت ته علم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب د دې د قول تردید دای وجا اول آیا نه دی غستل شی پدی باندې آیا نو غستل شی د دینه په خواده پدی کتاب کې چار سبق وای خو دین بنا خرڅ وای دین فروشی و پکې نی الله یقولو علی الله الا الحق در میثاق نه بدل لږ میثاق کم دی میثاق الکتاب نه محلن مرفوع دی کنه ځکه میثاق الکتاب نائب فاعل لم یوخذ هغه مرفوع دی نه دام محلن مرفوع شو چې نه بوای دی په الله باندې مگر حق خبرام و درسو ما فی لستری دیدی لستری دیدی اغا حکمنا چا پدی کتاب کی دیم خبر دی و دار الاخرتو خیر للذین یتقون دا سی چوکڑو دے دنیا لو کڑا آخرت ایر دے او کور دا آخرت خو غور دے دے رشوتونونا دے حرام مالونونا دا پار دا آغا چا یتقونا چا دی بچکی گی دا حرامونا افلا تاخرون آیت آسد آقل نکار ناخلے والذین یمسکون بشارتو آکسان چراتین کڑے دے دا کتاب عقیدہ سمرا واقام الصلاة پابندی دا مانزو کڑے دا اصلاح دا عملو شاہ ولی اللہ لکلو دی کانت الصلاة فی جمیع الملل حجت اللہ کی ہوئی چھ سونا ملتونو پائے کرا منز وو منز بار چاکو طریقی مرکو کے لگ فرقو انا لا نضیع اجر المسلحین منگا نبر بادو ثواب دنے کو کارو دا اصلاح کا ان کو دا اصلاح کا ان کو یو وجہ خدا کا مخی ذکر شولا دویم و ایدو نتقن الجبل فوقهم او کل چی دا ویخارا پور تک منگا غر دا دید سرون دا پاس ان کو مسلا مخی رنبی سی پارا کتے رشوی دا کاننو زلطن گویا چی دا یو سائبانو چھترے و ریدی گنتا کی برا وزنو یقین او کانه واقع بهما شدا غر پری وتون کې دی پدی باندې داس یو فرسخ اندازه کې پرادی خوا کو چې منه او کنه منه ندی زر په سجده باندې پری وتلو او پرې ګست رب باندې پری وتلو او اخر سر کې داسه بر لټکړ وغر ته قتل چې راضی او کنه راضی وی وسم مفسرین لیکلی دی چې دی غر سجده دار دی پدی مونږه نجات مونته ری خذو ما تناکم ان سیغا عقیده اختیار کے عمل چمون تاسو له درکړی دی په مضبوطیا سره وذکروا ما فی یاد ساتهغه سچ پدی کړي التمون ویلو بالتعلیم والتعلم سلور معنی کړي یو پکې دا د کتاب درس و تدریس جاری ساته حکمت د ذکرو لعلکم تتقون دل چ متقیان شه و اذا قضا ربک پاغ وجوهات کے درے موجا کله چې پیدا کو ستاره وو کله چې روح کو ستاره وو من بنی آدم آد بنی آدمونه د دې دینا تر 183 پوری چې کوم کسانو په دین اعتراضونه کړی دي داغي امثله ذکر کی او چې چا یې کړی وی داغي انجام ذکر کی کله چې روح واسو ستاره د بنی آدمونه من زورم دا بدل لیدو من ظهورهم ذریتهم دا آدم نا من ظهورهم طول بنی آدم نا دا آدم علیہ السلام دا دیشانا ذریتهم اولاد دا دیم و اشهدهم علی انفسهم دیئے گواہ پخبل زانون جو اکرل الستو بربکم زستاسو رب نیما توحید کانفرنس ورطوی رکی گی مسئلہ در روبیت دیوی بلاو لینا شہدنا اقرار کو منگا دا دی لوز اقرار کو ان تقولوا يوم القيامه د دې لپاره چې نو آئے تاسو د قیامت پر ورځ یا دې لوزونو نامه تاسو خبر کړي دې لږ تاسو د قیامت پر ورځ دا نو آئے ان كنا عن هذا غافلين موږ د توحید نه به خبرو بل حکمت او تقولوا يا دا نو آئے انما اشرك اباؤنا من قبل يقينا شریکان جو کړو زموږ مشرانو من قبل پوخا وکنا ذریه من بعد من خدغی اولاد دین رست راغلیو افطول کنا ایتمغه علاکه پاغه سوچ باطل پرست سکڑی دی اخو دمو مشرانو غلطه کړی وی مون غره سرنه خبر نو ک کتاب راغلی وی مون بلای غون تکنو مون بر مشرانو نه منل مون بل کتاب منل چې دا عذر ختم شي وکذالک هم دک جان چې دا عادت رایات شي بیا بیا مون قران کې د ذکر کو نفسر الآیات وضاحت سرم دلائل ذکر کو ولعلهم یرجعون د دیر پار جدی واپس شید شرکنا چه لستو بی ربکم دامی ویدی دی چه بالا نو در ربوبیت مسرا منم بلا سالورم وجه ذکر کی وطلو علیهم نبا اللذی آتینا و آیاتنا دار بلعن بن باعورا قصر مفسرین ہوئی دی پا بنی اسرائیلو کے تیر شوی دی او دیر کنعانیینو ندی او دیر جبارینو پخار کے اسے دو اغا عمالقاو سرکش دا موسیٰ علیہ السلام خلاف خلق چو موسیٰ علیہ السلام چکل دا غذا پا نیت باندی تو ملگری و سرو او دا خلق کافرانو نو دی زر راغلل دا بلعام خوالا زکا بلعام چو نو دی مستجاب الدعواتو تا دا دو آگان قبل دی نیک سڑے و الوی عالمو اسم اعظم دا تیادو ورتوی جی خیرے او کم موسیٰ تا او دا آغا ملگور تا ناغوی دا کار خونشم کولے دا رکی دو کار دا چیتا سماتوائے فما زالو یطلبونہو ہمیشہ ہم دک کشانتے کو طلب ای کو یو غاڑن انکار خود بلی غاڑن اصرار چی جی دا بکے دوست بووایو چی چاوالے سب جاگیر امر کردے دے پیسے امر کردے ندجور خیرے شروع کردے نو موسیٰ علیہ السلام دعا وختله چې د اسم اعظم خو ته ختم شي دا خواهش پرست دی دا دنیا پرست دی دا دوه صفتونه په ده کې دي نو چې دا سو سره دي دا ته ختم شي تفسیر کبیر دی امام رازی نو جوړ دا جب رو وتله او په دې سینه باندې پرې وتله او دا ښکاره کېدله چې د دنه سپینه کمتره غونته کې وال وتله نور ته ختم شي بیا غاز یو واقع هم ذکر کړی دی امام رازی دی چې بسوس یو سړی و بنی اسرائیل کې ویده ته ویلو الله چیر دری دعاگانی او غوارا اگا با قبلی گی دری سوالون او که کنا اگا دری وارا سوالون بدل قبلو ما ندا اول سوالو که یا اللہ یو خیستخ کلی جنی را کی ناغی سر وادوش خیست جنی ورطا ملوشوا دو سیزون پاتشو دو سوال پاتشو یو خوشو ناغ خیستا چیو ناغ لدن نفرت کو زکر بسوس بدرنگو او جنی خکولی وا ندا جوڑ پا جوڑ نشو یا اللہ جوڑ پا جوڑ کنا نسمی یونو خوڑ سلیخ راغ نگی ناغی وو تاڑو قتل نگیا و تنا چولا ناغا جوڑ خیری وی اکڑی چی یا اللہ اس پیت جوڑا کی اسرائیلی واقعیر اللہ نصدق والا نقضی ممراجی لی دیری کری دا اس پیت جوڑا شوا زامن ایرالا ورته وی چی خلق را در طول وی چی اس پو بچیا اور اس پی بچیا عار را لرا کی دون دعا اوکا چی دا خدا خود جوڑا شی فعادت کما کانت نبیات خدا سما جوڑا شوا نو بس غدری وار سوالونه ختم شو پدے اکو بکو دیتا اکو بکوی پدے اکو بکو سیزونو کی دیو مستجاب دعوات و مطلب داشا او دا دو مقام علامہ آلوسی او تفسیر قرطبی کے دے دے کے ذکر کرے دے تفسیر قرطبی کے دا دی چی دا بلعن چی او کان فی مجلسی دے چی با کل دا علم مجلس قائم کو دولس زر دواتون و پراتو کتابون لیکل کاپے دون شاگردانو دا دو دون الوی عالمونو چی اللہ والا سند ورک کنا آتینا ہو آیاتینا دا سند والا اللہ ورکڑے دے دا آغا سند ننے چی پا فیسو اے غستر اسکول کے پاکے دکاری استاد دے دا بالکل رشتی دی سند دے آتینا ہو آیاتینا تا شریعت علم اللہ وی ما والا ورکڑے نرست دون زلیل شو تفسیر قرطبی کی دی چی کتابی اولی کو لیس للعالم سانعن چی دا دنیا رو پیدا که ان کی نشتا ابی آغام دالی کلی دی چی دا بادشان جاگیر غسته و نداغی پا وجه سر سپی ایت جو کرده دی فمسلو کمسر الکلب عمل چی پا علم نکه کنا نو یارت خر ہوئی یارت سپی ہوئی مسلو الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمسل الحمار ادل دا سوئی کمسل الکلب دا سپی غنطا کرده او مفسرین لکی تفسیر مدارک کی دی تعتا قول لے من علما ولم یعمل فہو کل کلبی علم یہ کڑ دے سند و سرشتا خو عمل پخپل علم بانی نشتا دا خود اس پی گونتا کے دے تا تفسیر مدارک کی پدیزے کشتا اللہ معلوسی ہوئی اس پی خود الاخر دے الکلب احسنو من الرجل السوئیم ناکار سڑے چی مرگر دی اس پیت خرے بے شیر نقل کرے دی امام شافعی رحمہ اللہ لیت الکلاب لنا کانت مجاورتن ولیتنا ما نرا ممن نرا احدا کاش پرے گاؤن کے اس پی کتریو سے دلو ادا اس سے کم خلق دے گیر چا پیرچ دانو او بیائی لکلی دی چی دا اس پیچ دی دا الجامع کمشتا خطیب بغدادی هم لیکلی دی اللہ مالوسی هم دیده لیکلی دی چه ده ده یو کار غلط داره چه ده ده مشری دیره زیادت خوخرا او انتهایی خصیص شیره نو کم کس چه ده وقت نام مخ که مشری غواری نو ده کم ده سپی سپات رازی چه لاره مشری زیادتا ندیره سیدره مشری غواری نو غب غب بکی عرفی تو میندیش از غوغای رقیبان آواز سگان کم نکند رسک گدارا گداوی خیر روڑے نسپیوی غب غب فائبان داغی گدار رزق نکمیگی تخپل کار کا وز پیب خپل کار کی ما پشاند نور سگ عوعو کندو ہر کسی برتی نتے خود خو کندو سپو میدرانا کار کی او سپی اگا خلا برا کردی دا عوعو یہ شروع کردی فمے انور تو گوری او او کی غپ غپ چوتوی غپ غپ دا کارے چورو کڑے دے ہر کسے برتی نہ تے خود خو کو نہ دو دار چا خپل خپل کار دے نہ یور اناور کی ابل غپ غپ کی دے ابن جریج قول لے دا سپی چرے دا دا زڑو نشتا الکلب و لافو آدلہو دا دا زڑو نشتا دا بعد بیلما دا ہوئی ویزا مارا پاک دے لکھو دا سپی رشتا نا آوسم پاکی رڑا دے پاک وی کو منزل کو برات لے کنا او دکی او صفت بل ذکر کرے دے کلو شئین یلحسو ہر شئی چے حس حس کی دا ستڑی شی حس آلنڈے پیو لگی نو یا ستڑی شوی یا تبی شوی دا دو کار پکی من در دیر او والا سالنڈے ہو لگی دا کنا ہاں ہاں با کہ جو با دیر او باس دی یا ستڑی دیر کارو کی درون بوجو چت کی نو ستڑی شی ندا چل کی خو لیکن اللل کلبو سپے پا دے کے ندے دے پا ہر حال کے کتو تسوے او کنوے ان تحمل علیہ او کو تترکو کتو تسنوے اس غق ددا پا کیڑو نم نالے ندیم غپا غپا غپا غپا اکا نم والالے نبیا غپا غپا غپا غپا ندا خو بلا سپی دی اشاعر وی کچھ دی ار یو سپی دی پارا گٹا را لے کنن گٹا را تا گرانے نا گٹے بڑے رے زیادہ گرانی شی خو بس دا جدا جدا خلق دی سپی پریش گٹے تڑلی یو علا کوال تا کہ وہ رے جاتے ہو رے دے سپی پا کے گردے دلو نا گٹے تلاس کو نا گٹا تڑلی شو ہوئے ہو کسم لہور دلان دے وجیبہ خلق دے سپی را تا پریشی دے و گٹے تڑلی دی وی دی با غپا کی تا جواب مور کوا نا دا سپی چلے دے پا ہر حال کے حس حس حس حس دا سے دا کارو نکی او درے کار پا کی دی یو سازر در اخلی دویم جب اگده اگده تغڑی را تغڑی او دریم د جب سونا د مخ د دخلی سونا طرفونه چی دی دی طول تیرسی دا دری کار دی دا سی دی خواه گورا حق پرس عالم ما مسئله کی او دب جب رو باسلی سم اگده جبا او غپا بی شروع کری ابن قیم لیکلی دی اعلام که دسپی ببارکه وی دی جب دیلا ربانی زی کنا نو بس چل پا که دی نو بل زینب ہوئی چه بوئی نه دا دوبر ببوئی دم دسپی کار دیا چه دا خلا را دی خواه کی ام دا غده با سٹی را سٹی لال سپی تے جوڑ شو دے دو سیزن تے جوڑ کنو دنیا پرستی خواهشو پرستی او بیاوئی مفسرینو کذالک من آتاه اللہ العلم والدین ثم یمیل فی طلب الدنیا فحاله کاللہ سے ارسو کیا دی چا عالم دے جن والا اللہ ورکڑ دے آیتون والا ورکڑ دے بیا دا دنیا سپیشو نا دا دوم دکا مثال لے چا دا قرآن کریم یہ ذکر کر دے وطلو علیم اولو لپدیبان دے نبا اللذی آتینا و آیاتینا خبر داغا چا چا مندلا آیاتون اخپل ورکڑو علم دا شریعت سند والا ورکڑو دا عبرت دا پارا فن سلخ منها نو لغو و تو دا دغی آیاتونو نا پا عمل پر خودو سرا فات با و شیطانو سمرد انسلاخ داشولا چو لگی دا پس شیطان نو سمرد اتباع داشولا پکان من الغاوین شدو گمراهانو نا هر یو بل پس لگی دلی دی ولو شینا کد مونخو خشوی وی لرفاناو بیا مونگ بدیو چت کڑو پا دی آیاتو سرا ان اللہ یرفعو بی هادل کتاب اقواما اللہ پا دی کتاب دیرو چتی ولیکنو اخلد الالارض لیکن دے چو ور چٹ شو از مکتا ور کوک شو از مکتا یعنی دنیا تا دنیا پرست وطبا هواهم اور روان شو خپل خواہش پسیم خواہش پرست تدی دو بنا تدی دو وجوہات پا بنا باندے ان اللہ یرفع بیاد الکتاب ویضع بی آخرین خو قطقی اوما ندی ایخ قطقو ادا یو قیدرا چه ده سونه و چد زین را اخلاسی گی ندونه با دیر زیاد خوگی گی کرا سیکل نر اخلاس شوی نلک بخوک شی کرا موٹر سیکل نر اخلاس شوی نلک زیاد بخوک شی او که موٹر اکسیڈنٹو کن لک دیر بخوک شی او که ده ایلیکاپتر نر اخلاس شوی ده جاز نر اخلاس شوی بس می بلڑ شی دا ذکر دیر اوچت عالمی او غر اخلاص چی نه دا غب یاد دا ڈوکو پتہ نه لگی ا دیر خرابی گی ابن خلکان یوزے لیکری دی سلی چ کلا رازی نه دا غټ غټ ہونی چی دے تے خطرے دا وڑے وڑے جان لرکی دا غټ ہونی چی دا پروڑ باندې را ور دی دری دری ود بیا بجلی بند دی فما سلو کما سرل کل ددم مثال پشان د سپیرے ان تحمل علیه الحسو کتا پی عملہ کوئے ان ام جبرو باسیم او تترکوو که پخفل حال پریدی الحسو نبیا دیم اس حس کی سواؤن علیه مان زرتو مملم تنزرم لا یومنون ذالک دک مثال لے وردو دا خطرناک مثال مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا عام کی مثال ہو یواد بلعام پورینا که بلعام یا کشل جم یا کشغمی کاری ہوئی دے مثال شو دا ناکار مثال دا قوم دے چی دروغ جن گرنی دا منگ آیاتنا دا را مکی دا مشرکان یادی عبداللہ ابن عباس وی فقصص القصص بیانوا دا حالاتو القصص حالاتو لعلهم يتفكرون حکمت داری کدیشی جدید فکر اور سوچنا کارواق لی سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا استیناف للتاکید دیر ناکارا مثال دای قوم دے چی دروغ جن گنی دمونگ آیاتنا وان پس هم کانو یزدیمون او دی پخپل دانو نبان ظلم کی رنبنے دعوی سر اولگا و تبلیغ کوا خوازح خبر اپ بادرے سر رسوا سوک با ہدایت ترازی چینا بتی پکے اسوک بن رازی چن رازی دوزخ میں ولا تیار کڑے دے چن رازی دا انسانان ندی دیتا لوت وی لکی گی ندی اندامون بیکار دی دیتا زناور وایا دا زناور نوم لان دی ندا بڑن بے داوے سر اس لگی تر دے دے پورے چھو لائے کم الغافلون من یاد اللہ و غسوک چی اللہ و تا ہدایت کی فول محتدی دے ہدایت مندن کرے ومن یدلل غسوک چی اللہ گمراہ کی ولی گمراہ کی اناد دے پکے فولائے کم الخاسرون دا کسان پورا زیان کاران دی ولقد زرعنا لجهنم داوسو دے دوے میں داوے سر لگی چھے کم کسان دو بربند تواب عدد تی دا خو زناور گنتا کری زناور بربند گرو دے دیم کو شال دی دغا چانتے نو او دغا کسان چی ادلیل شنو دی بجہنم تا دی من پیرا کرو دی لجهنم دا پارا دا جہنم لی جہنم کے لام دا عاقبت شا پیدا کرو جہنم لنری خودی پخپل عمل دوزخ تزی لدو للموت وابنو للخرابی بچی پیدا کوے انجام بیدائی چی دا بچی بمڑکی گی فللموت تغدو الوالدات و سخالہ کمال خراب دوارے تمن المساکنو تفسیر سراج المنیر او امام رازی دے دے کر اشعار نقل کر دے دا مرگ دا پارا تغد الوالداتو مین دے لگی یا سے ماد دے لگی سخالا اقفل بچی لوئی دا مرگ دا پارے لوئی کمال خراب دوارے تبن المساکنو خورونا خلق دے لجوڑی چی بیا ورستو رانی گی دے توی لام دا عاقبت انجام بے داشی جاننم تا وزی دویم دا چی دا لام دا علت تے زرانا یعنی خلقنا لی جاننما منگا دیر انسانانو پیریانو کے اللذین حقت علیم کلمت ربک لا یؤمنون ازری بدبختا عقیب جہنم تروانی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی دماشوم جنازہ روانوا دا انصار یو ورکوٹے مڑو دا عائشہ رضی اللہ عنہا رخلین دا خبرو خطل توبا لہو عصفور من عصافیر الجنت دا خور جنت چنچن شو مزیب کی التر جنت بلبل لدا نبی علیہ السلام وطرے وما یدری کے تا تسفترہ اللہ جنت لمس خلق پیدا کری دی او غیل سکارو نکی او دا پخانے پیدا کری دی او دوزخ لیم خلق پیدا کری دی او غیل کارو نکی ابو داود کی روایت رازی وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا اسے پیدا کری خو عبادت لو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون خوید عبادت کار نکی ندی خواب پر ابل غاڑا لاللو خام خام پیدا کری دی جانم لڈیر دا پیریانو دا انسانانو نام لهم قلوبون دی دا پارا تش زرون دی دا نمو لا افقاون بیان نپوئیگی دی پائے باندے حق خبر باندے نپوئیگی و لهم آعینون تش دا نمسترگی دی والا غٹے غٹے لا افسرون بیان حق پی نوینی اسے کو غٹ غٹ استرگی لری او غٹ غٹ کارون ام کی و لیکن حق پی نوینی و لهم آزانون دا دی دا پارا غگون دی غٹ غٹ غگونشتا سفر وگی دی لا اسمعون بیا خو حق پی نوری ندا خو لوت شکنا چه اندامون اشتاو کار نکی دتا لوت ویدی که گی لوت خان دی اولائک کل انعامی دا صفتونو والا کسان دا زناور و غنتا کی دی او زناور توائی ترو اغا پا ترو پوئی گی پتو پا پت بانی پوئی گی ادی نا پا ترو دی نا پا پت دی دتا وائی چک چک ندی رغا دی سم لی چو توائی زا ندی سم لے چوتا وے سملا ندی منڈ کی دا انسان زناور تے خرے کنا اولائک کلنام دیر زناور غنتا کرے بلکہ زناور نوم دیر گمراہ دی لارے رکا کڑے دا گمراہ لارے رکا کڑے دا اگر تا کھوں پلا خور معلوم دے غوجل تا دان نارسی اولائک اوم المفلعو اولائک اوم الغافلون دا کسان بے پروا دی دا ختم دا مہر دا لگولو اسباب چی مونگ ذکر کول کننو بیسی پارا کی اول غفلت اولائک اوم الغافلون دا عرص دا غفلت نہ پیدا کی گی غافل نشی وللہ الاسماء الحسنان دا غدرے میں خبری سر اولا گو درے میں دعوان غائبانا وازونا ماتا کوا وللہ الاسماء الحسنان کی واللہ لنمون دی خیستا فدعوه بها رابلے دلرا بها پدغی خیستو خیستو نونو اللهم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناسیتی فی یدک ماز فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک دا سوائے اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتو فی کتابک او استاثرت به فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی وجلا همی وغمی یا من یرا ما فی الزمیر ویسمعو انت المعد لکل ما یتوقعو بس اللہ پار سبانے تپوئے گئے الرحمن فاسأل بی خبیرہ نمونگا تارا بلو فدعوہ بیہا وزر اللذینہ پریگ دے گا کسان پریگ دے مانا دار تعلق و سرمساتے یلحدونا فی اسمائی چیدی کجروی کی کاغت للکی الحاد کی دا اللہ پا نمونو کے میل بھی لکی گئے انحراف تا او لحد بھی لکھی گی انحراف تا نو لحد تا لحد زکوی چدا یو غاڑی تای کنسترشی ہوئی یو دوغلی نو الحاد دیتا ہوئی چے بیجنی ور تا بھی لکھی گی لکا گور اللات تے دے دا لفظ دا اللہ نروبا سلے دے عزار آدھے دا لفظ دا عزیز نروبا سلے دے منان دے دا دینے منات جو کردے دے نمونے وران کردے دے دا اللہ دا نمون بیجتی کردے دا دیتا بھی الحاد فی الاسما سیجزونا درد بدلے بورکوری شدیت راغی چلی سکول ومن من خلقنا رنبے دعوے سر اولا گوا طول گمراہان نری باز پک خخشتا باز راغ چانا چمونگا پیرا کردی دی امتن طول گیر یادون بالحکیم چی بلی خلق لرا حق تا دوکار کی اغیب پا جگڑو کے پیسلہ پا شریعت کی اور دویم دا چی مشران اشتا دا غی اقتدا کی وہ بھی یادلون او پائے باندھ دیخ پلے پیسری کی پم معاملات کے دا سے خلق بھئی ابن کثیر کی روایت تیرے بخاری روایت تکھو ہمیشہ بھائی اور ڈل جمع پمت کی ظاہری نہ علی الحق لا یضرهم من خذلهم کسو کی فریج نہ ہی تو نقصان نہ رسی جی بذان تخ پلا نقصان رسی والذین کذبوا بآیاتنا عذاب تے ناراضی آ کسان سے دروغ جن گنی دمنگا آیاتنا سنستدرجهم من حیثو لا یعلمون فدم دما رانی ومنگ دی درجہ با درجہ رانی ومنگ دی ورہ نور قومون چی دی اگی چی سونا غلط بانے روانی ندونا با ترکی کی اور مسلمان با علاقی ترکی کی چی پا دین بانے روان دے سنستا درے جو ہم دیکھ کارو نکی ہوا سی وقت ترکی اس دے چیز کی کنا نا پیالے پا گس لاس نہیں بولی ادیوی دیتا ترکی وی دیکھ رہے اس دا ترکی سو دی روڑے خوری نا پا اولاد بانے خوری دیتا ترکی ہوئی سنست ادر جو پا دم دم رانی سو منگ دی من حیث العالمون پا دادے طریقے چی دی و پی نپوئی گی و امری لهم زدیل مولتون ورکوم انکی دی متین زما تدبیر دیر مضبوط تے متین مضبوط متن مضبوط سیست ہوئی او متن ملاتا ہوں ہوئی اولم یتفکرو آئے دی سوچونا نکی سکتا یعنی سوچ پکار دے پا دے خبرو کے ما بساحبہم من جنہ نشتار مطلب ناصح ہو پیغمبر ہو ان و الا نذیر مبین ند دے مگر یرا ور کو ان کے اخکار دے اولم ينظروا ای دین گوریم فی ملکوت السماوات والارض فدلائل ود اسمان نو رزم کے کی پا جائے بات ود اسمان نو رزم کے کی پ بادشاہ ود اسمان نو رزم کے کی دیل پکار دا چو گوری کنا گر چا پیرا د عبرت په نظر دی وګوري چې الله څه پیدا کړی دی. وی دې دې کې تفسیر قرطبی کې دی چې خزنه به قاضنه نه جوړه جج به نه جوړه خزه به جج نی خزنه په چج ورکا چې دانه پاکی تغیر جج توب سره سره کار دی ځکه کدا قاضنه شي یا جج شي نه بیا چې کوم کیس لتری وو ته نیغ نیغ ګوري هغه ټی خبر وی نه ده. اولم ينظروا دې دې کې دی په ملکوت السماوات والارض او هغه روایت هم نقل کړي تور خضر اغله و نبی عليه السلام ته تاسو کړه او وینځنه عین الله نو ته په سما او ته ایزا آزاد کا دا مؤمن ده دا کیسه ډیره پیش کی کیسه خو پیش کی خو موږ یو بل غاړه ته پناګومان پر راته ویګو نبی عليه السلام چې وی چې دا آزاد کړه تور خضر اتش تپوس دې دا کړو چې عین الله اقالت هو په سما او بیا تپوس یو کچ ته زسو کې متر رسول وی اته قها فینا مؤمنه صفات مسله کو ځان له ثابت دیږي خو لیکن یو بل خبره کو ولم یکن هناک نظر و استدلال دیکھو نظر نه کړه تورې خزه استدلال نه کار نه غسته بلکې پاول والا کې دک شانته خبره کړه دا نو معلومیږي چې دغه ایمان لوم اعتبار شته چې کم تقلیدان دي دغه روایت نه دا معلومه شولا اغا مقلد چې اغا تقلیدن ایمان راوړي نو دا مسلمان دی دا کافر نه دی اگر چې تقلید په عقاید او دین کې نه چلیږي دا ځانله مسله ده فرعي مسائل کې چلیږي خو په فرعي مسلو کې چې راوسو کې دا ټول مقلدین دي دا کم چې را پولی دین کې هغه په څه پوهیږي هله پکې قرآن نه ورځي نو دا ځکه کې چې دته استاد ویلي دي چې ښکلي ښکلي حدیثونه دي او دا پیغمبر تابعدار نه دا پیغمبر خبر او مننه دی یمنی د استاد نه چې د دې کوته خان منی د امام بونی فرای مولا غ ترجیح ولنه منی اولم ينظروا الى دين غوري في ملكوت السماوات والارض فاجائبات الاسمان نور ازمکه کې دل د وګوري چې توحید ته معلوم کی وما خلق الله من شيء نه غس چې الله پیدا کړی دي هر څه نه هر قسم موجودات وان او دام چې آسان یکون قد اقترب اجلهم نزدیدا چنیز دیر آغلی وی لدیدا نیتا لدیدا نیتا نزدیشی وی عسا ان یکونا قد اقترب اجلهم نزدیر آغلی وی لدیدا نیتا کی دیشی چه دیر نزدیر آغلی لدیدا نیتا فبی ای حدیث بعدو پا کم خبر دا قرآن نرستو دی با ایمان روڑی مؤثر تبلیغ خود قرآن کریم پا دلیه سرده چه پا دی ایمان نروڑی نی پا کم بروڑی من یو دلیل اللہ و فلا آدی علام چې څوک د قران نه اعراض کی اوس داغه بیان دی مې یو دلیل الله هغه چا چې هغه څوک چې الله گمراه کی فلا هادی الا هغه لپاره غمې مکوا جزاره دال بر جزادا فلا هادی الا نشته څوک هدایت کوونکې د لپاره او ویزرون فی طغیانهم پرګدی په خپل سرکشو کې یا مهون چې حیران وي یتحیرون تفسیر قرطبی یسالونک عن الساعه درې می داوی سره لگاوا علم غیب د یو الله صفت ته د قیامت علم پیغمبر ته نشتا یسالونک ادی تپوس کی استانا ان الساعه د قیامت مبارکه ایان مرسا چ کله وی د راتللو قل ورته وایا انما علمها عند ربي د علم خو صرف زما د رب څخه دی دلته وی ربي اوس راضی عند الله عند ربي عند الله جلال و جمال پکې دوار دی مثلا کې معنا کی مفسرین چې استاثر الله به علمها فلم يطلع عليه احد اچا ته دا خبر نه ور کړي نه ملک مقرب ته پتران نبی مرسل ته پتره تفسیر بیضاوی اوچت نه اوچت پیغمبر ته پته نشته چې قیامت بکلی ملک مقرب ته دا پته نشته چې قیامت بکلی نا غدره می داوی سره لګی د علم غیب دا الله صفت ته لا یجلیها لوقت الا هو نبخ کار کوي دا قیامت له وقت یا فی وقت یا تفسیر قرطبی پخپل وخت کې اللہ مگر یو اللہ دا با یو اللہ خکار کی بل سو دا سے نشتا چی دا دے اغت اغت دا قیامت معلومی سقولت فی السماوات والارد درن خبر دا فی السماوات والارد فاسمانون والاو پزمک والاو باندے دا اسی دا وڑا خبر نا دا قیامت دا دیر غٹ خبر دا سقلت او شاول الله معنا کی پټ شوی دا خبره پاسمانونو زمکه والا باندې درنه خبره هم دا برداشت به اونکړی شي ډېرې وخت نه مړ شي او دا علم یې چاته ور خول نه دی لا تاتیکم الا وقتا نبرازی تاسو ته دا قیامت او مگر ډېر ناصافه حدیث کې راځي چې او تن به کپڑا لی چې دا اختر مخره او تن به وتره خته کړی او هغه خپل نرخ کی او لا برکړی به نه چې په دې کې قیامت راغلی صحیح حدیث کې راځي او تن خپل هو سمي او هغه بلانی سم کړی چې قیامت براغلی یو تن بن وړه او چتی خلیته بلانی نی رسولی چې قیامت براغلی یسالونک کان نہ کہا فی یونانہ دیستانہ تپوس کی یسالونک عنها دیستانہ قیامت مبارک تپوس کی شاوری اللہ فضل کبیر کے انھا وسرا کان نہ کہا فی یونانہ گویا تو پویے پدی باندے عالمن بہا یا گویا چتو ور پسے شوی حفیون چ لگی دل یوسس پسے اگے تو وی حفی احفا دی تو وی احفا و شواربو چ دے دبرت لڑکے لڑکے تر دی پوری چ شون پک خکار شی انتہا تورسی قل انما علمها عند الله ورتوایا چې د علم د الله څخه دی تفسیر معارف القرآن کې دې لیکلي دي چې د عالم وي چې وزره کال د دنیا عمر دی دا اسرائیلی روایت دی چا ته پته نشتا چې د دنیا څونه عمر دی ولیکن اکثر الناس العالم نو داخلي صدی دی هیڅ پته نشتا لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي چې علم الله سره دی قل لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا ورتوایا ذو مالک زان لوم نے اول زان دے بیا جہان دے نفع اند فیدی ور کولو ولا ضرا اند نقصان لر کولو الا ما شاء الله استثناء منقطع لیکن کی گیا گا چی اللہ غاڑی وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ولو كنت عالم الغیب قد غیب پیدلم لست اکثر تو من الخير ما بڑے خیر حاصل کرے ہو ما با د دین ډیر نه پاس لکړی و و ما مسنی سو په داسې حال کې چې نه و رسیدلې ماته د دنیوي تکلیفو ان انا فریضه نبویہ دما دا نه د چې تاسو تر غیب خبرونه خیم از په غیب پوهه ایم ان انا زما فریضه دار نیم زه مگر نذیر ير ورکون کې او زیر ورکون کې قوم لم چې ایمان وروړي هو الذی خلقکم من نفس واحده ذی مداوی سره لګوا ته صورت چې کوم ذی مداوا الله آدم علیہ الصلات والسلام چې پیدا کو نو بیا د آدم علیہ الصلات والسلام د دې بدن نه د دغه پختہ نه بی بی حوا پیدا کړلا منها یا من بعض جسدها یا منها من جنسها چې دا وسره دیو سره آرام حاصل کی سړے او خزر دی یو بل ته ضرورت ته دا خو یقینی خبره ده په جنت کې یو بل ته ضرورت ولا دنیا ته نور راغ نور راغلی ندی خو بئی خو لیکن دانا چی پردے سڑے او پردے خزا دی بئی کھلا کھلا وی یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں دارا گاڑی دو پائی ری پائی خودی خو تا تیغا پایا مجھوڑا ہوگا نا چی اور ٹیٹر دا او بل جیب تا گاڑے بو اوڑی چی سنگ پائی خولی دا خی طرف والا پایا دا دا گس طرف والا پایا دا سڑے او خزا خاون او خزا دیر اخپل چی سکین کی با منډ وخی دواړه عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام منډ والے دا منډ دی وی کور کې مقابله دی یو بل سره کی کدا خزه غړی ځان تاس خاون نوم ټیک دا شریعت کی اجازه شته چې د خپل خزر او ته لګاو غړی دا خو صحیح دا نور خزه ونه غړیږي او خاون ته خزه غړیږي نه خیر دی نه ضرورت خوشتا خو دا خو ضرورت نره چې ټی وی دا او ریډیو دی یا ایرپورټ ته یا بلی او دے دے والتا کہ الک او جی نے دوڑا ناستی ایو دے یو دے بل بل دے پیجن را پیجن حالت دوستانی جوڑی شویر خبری کی گپ شپ لگی اوی دا آزادی دا دیتا آزادی نوی دکی گی ایتا غنڈا گردی وی دکی گی دا خو ضرورشتا خدا و خاون خو بئی او دا آرام دا پا رہی چھ خزی سر آرام حاصل نشا ندا خزا ندا کور کے آرام حاصل نشا صورت نحال کے براشی دا کور کور ندے فلما تغشا تر آغا واقعہ ذکر کی چکلا بی بی حوا حمل واغست چکلا ابتدائی حالت نتلا راتلا زکه سے تکلیف ورتنو کارونه وسره کوله او چې درنش وا اخری حالات شو بیا خو داسې ډیر کارونه نشو کوله الله ته متوجی شو دواړه لئن اته تنا صالحا لنكونن من الشاکرین کو روغ موړ بچی درا کو نو به شکر ستاو باسو الله نو بچی ملو شو نو وګدو واکل لندوی چې بچی دې نوم کې خور عبدالحارث شیطان ورته ویلو چې دا نوم کې رکنی پای بنا نو هغه دا نوم کې خود دې ته وی شرک په تسمیه دا روایت چې دی الله مالوسی منی ابن کثیر نه منی الله مالوسی وی ویژه سو کوم ایدا صح الحدیث په هو مذهب دې دې کړی دی چې دې سید نه دما مذهب دې نه دې سید خو دې سید نه دې نو مذهب دې هغه نه جوړي ابن کثیر کې پدې باندې تفصیلی رد دې او پدې کې کمراوی چې دې عمر بن ابراهیم هغه باندې ډېر کلام کړی دی امام راضی په 500 طریقو سره پدې باندې رد کړی دی اصل کې دا رستو واقعا د آدم او حوا نه ده بیا د نور عام انسانانو واقعا چې کم دینه هغه ذکر کیو او دا روایت د ترمذی چې دا کم شرک په تسمیه لپاره پیښ کیږي نو دا د پیغمبر د شان نه خلاف نه هغه توجیه مونږ نه کوو او نه د رستو آیاتونو نه چې کم دینه هغه معلومیږي نه حافظ ابن کثیر په پدې ده کې ډېر خو بهترین باس هغه کړی دی روایت صحیح نه دی او دا نور وی چې مالوسی وی چې دا صحیح دی نو هو الذي الله غدا ته خلقكم من نفس واحده نو چې تاسو یې پیدا کړی دی او نفس نام وجعل او پیدا کړی دا منها د دغه جنس نه د دغه نفس د جنس نه یا منها د دغه نفس د بعض جسد نه زوجها د دو بی بی لیسکنا الی اراد دې لپاره چې آرام حاصل کړي دې څخه فلما تغشا هر کله چې پټکړه غیل آرام یعنی جمع یې وسره وکړه حملت حملا خفیفا حمل واغستو حمل سپکو فمرت به نتلرات لا پدې سره بے تکلفا فلما اثقلتو شا عبد القادر وی چې د دې دنه اخو بس د ادم را هوا کیسم نه دا نور سلف کوم بعد علماء وی دي دي د نور خلقو ذکر کی فلما اثقلتو کله چې دا درنش ولا حمل اغه نزدې شو او پیدا کېدو دعا والله ربهما دواړو د الله نه دعاګانې وختلې ربهما چې د دې دواړو ربو سی ویلو دعا والله ربهما ولدا صالحا دواړو د الله نه دعاګانې وختلې د روغ موټ بچي لئن آتے تنا په قرینه را لئن آتے تنا صالحا کتارا کوم تر صالحا سمانا را بشرن سویا اللباب معنا بدا کو کتا مونگلا راکر روغ موٹ بچیم لنکونن من الشاکرین خام خوابا شمونگا شکر گزارنا فلما آتاو ما صالحان کلچ اللہ دے دوارو لورکو عام خلق یادی وسو اللہ والا ورکی روغ موٹ بچیم جعلا جوڑ کلی دوارا لہو دا اللہ سخا شرکا شرکان اعتقادا علما او عملا فیما پای بچی کیا تا ما چولے ورکڑی وی شرک پی تسمیه بیادای را خلی نا خبر اوزی کلا کلا دا خزی اموی کنا جدا بچی خلی کنا نا بلا خدا وطوی یا رج پا کم بابا رسوال کردو چو دون اخکلی بچی دل در کردی اکلوی را کردی اللہ دی لوی کردی پیر بابا دی دا سی بناوی در کردی ام اللہ دی لوی کردی ام اللہ دی تربیت ام اللہ کی جعلال او شرکا فیما تا ما شرک پی تسمیه ما کوا فتعال اللہ و اما یشرکون معلومی کم دا یشرکون شو کنا جمع شولا آغا خود دوو تر عام و خلقو کی سکی دیر لوی ری اللہ دا آغی نا چی دیئے شرکان جوڑی آئی شرکون آمارا اخلقو چیا آئی شرکان آغا سوک جوڑی چی نیشی پیدا کولیس و هم یو خلقون دی پخپلا پیدا کردی شوی دی نور ترقی ولا استطیعونا لهم نصرا مدد نیشی کولی دی لهم دی ولا استطیعونا وصن لری لهم دا دی دا پارا نصرن دا مددو ولا انفسهم ينصرون د خپل ځان مرد کولی شي دی خو په دې تمر چې انصرون اولیاء هم و يدمرون اعدام د ځان هغه مدد نشي کولی و ان تدعوهم الى الهدى او کته دی را بلې سره فائدې خبرې تا الهدى مطلب دار دلتا صرف فائدې خبرې تا یا دوی مطلب دا کتا سو د خپل بوتان معبودان را بلې چې ته یو سمې خبرې تا لکه الله نه چغواړي چیرا مولا دا کارو کا دل نشی کولے سواؤن علیکم برابر دا پتاسو ودعوتمو مای تاسو دیرا بلے امم تم سامتون یا تاسو خاموشی دا تنویر دے پا دعوہ باندے ان اللذین تدعون من دون اللہ یقیننا کسان چی تاسو ارامرت کوئے بیلا اللہ نا عبادون دا بندگان دی بتان نیادی عبادون یادی اپا حسب اللذین کفروان یتخذو عبادی سورة کاف آیت 102 حل تم عباد یادی امثالکم استاسو غنتکی عاجز دی امثالکم مصریت پا نوع کے رازی کنا سسنگا بندے دکشانت بندگان غیری محتاج دی مرتبی دی اوچتی ہو لیکن عباد دی فدعو امرو بلیدی فلیستجیبو لکم نقبول تیار استاسو کی ان کنتم سارقین کا تاثر اشتنی ہے چی دا الوحیت اور دا کارسادے صفات پکشتا الہم ارجلن یمشون بیام استجابت بسو کی استجابت خو اغسو کولیشی چی آلات دے استجابت لری جی سر خو آلات دے استجابت نشتا الہم ارجلن آیا ردیر پارخ پیشتا یمشون بیا چی زی پاگے نفر قیدو خپے بئی مثلا مرش افروت تے خپے خوشتا خو یمشون بیا پی نشی کولے تلے پی نشی ہم لہم ایدن یبتشون بیا یا دیر لاسونشتا چرا ٹنگول پی کولیشی فلاسون سرا ٹنگولیشی نفر قیدو لاس دی یی خورا ٹنگول پی نشی کولے تچے ہوئے کنا دا زنانا کمکل زنانا ہوئی چکل آگا ڈوڑے پوری کی پا دے تنور پی نخپل نشی ٹنگولے بی پیر بابا پنے کہہ رہا رسے ناغا با جوڑ پا دے غرونو بانے روڑی تالا برازی ڈوڑے با دلا روخ کی دویم فرض کا اگر آزیو ما دا سڑے ورطوی نیچے دا پیر بابا سوک دے اڈو نیک سڑے دے نتا کرولے رازی دا سے نیک خواگا نیچی دات لے راٹنگا والا غینی چکو لے اے دن یبتشونا بیا دا آلات دے استجابت والا ختمی ام لہم آئیونن دا سے استرگشتا یبسرونا بیا چے قتل کولی شی پاگے استرگ بیئی خود قتل و خبر ختم اسے قتل وکی خو آغا جان ببینی فکشفنا آنکا غیتو آکا فبسرو کل یوم حدید ام لہم آذانن یادا سے غگونشتا یسمعونا بیا چے اور ایدل کولی شی پدے ورتو آیا رو بل اخپل شریکان ثم کیدونی بیا دما بندوبسو کیف لا تنظرون مالا مولت مرا کویم انا ولی اللہ اللذی نزل الكتاب مسئلہ باردار ہے سر بیانو اللہ ورساتی بچکو ان کے دما اغزات تے چدا کتاب نازل کردے دے کتاب انزل الیکا فرائکن فی صدر کا حرج منو وہوا یتولی الصالحین دلیل عام او دا اللہ ملگرتیا کوی دنے کانو سرام واللذین تدعون من دونی اغا چتا سر عمرت کوی بید دنا لا استطيعون نصركم مدد نشی تا طاقت نہ لري تاسو مددو د دشمن مقابله کی ولا ان پسوم ينصرون رخل دان سره مدد کولی شی او واقعب نکسر دي نقل کړي دا لند دارا معاذ بن عمرو بن جموح او معاذ بن جبل دار یونو معاذ دے معاذ بن عمرو بن جموح او معاذ بن جبل کانا شابین د ادوار زوانانو دی اسلام روړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مدینه منوره ته راغې نو دی مل تک ګرځیدل لا ګرځیدل د دې د قوم د مشرانو بوتانو نو دی به مات کړل د لرګینه وې جوړ کړو کنه دا خو الکانو نو یو ځلې مات کړل نه خشاکه جوړ کو حتب للارامل کندول اور کچ داستا سو خشاک ته دې لپاره چې خلکو ته پته ولګي او دا عمرو بن جموح چه او معاذ خزوه او کنه پلار ډیر اوچت سړی او معاذ بن عمرو اوچت دمانه ایمان نه راوړل خو لیکن اصل قوم مشرو د دې او بوت وو عبادت به کو والا خوشبوئی به والا ولا ګولا بیا به عبادت کو دا زوی به شپې لاړو را بوت به والا را پټ کو نه په ډیران کې به والا ورو منډو ابن کثیر دې کې واقعا لیکل دا نصار بابا ګرځې د ګډوډ چوته ولي خدای روک شوی دی یو دے بے کتا بل دے بے کتا نا ڈیران نا بے رو باسے یو گولا سونا بے دب دی نا بیا بے اوینزو نا خوشبویاں بے والا گولے نا بیا بے والا عبادت شورو کو نا یو دلے وسر بل چلو کو نا خوالا کانو اگا بوتی والا رواغستو او چرا سپے مڑشے ہو نا یو غٹ ڈنڈے پیدا کرل نا یوی گاڑے تیرا سپیو تڑو او بلے گاڑے تیرا بوتو تڑو یو بانڈار کوئی تے دوارو غرزولا نا بیا غی گردے دل پا ڈیرانو نو باندے او پکندو باندې چې خدای رخصه وي دي اخر کې شیر او وته نجدا چې وته او قتل نه پوش نو وی ویلو تلا الهو كنت الهن دې دې کې ابن کثیر شعر نقل کړی دي لم تکو والقلب جميعا في قرن کته اله وې کنن سپي سره باندې دې کې تړل شي وي الحمدلله العلي ظلمنا تعریفونه یو الله بوس کوم بس بوتان با که ختم شو او شکر دے چه اللہ مالا نجات را کو مخ کی ردے نا چه دا کبر پاکی تیروکی ور پروتوی پدے کی دبانے مڑوی نا چه دا سی گا نا چه غی پا دیران کی ور مندے نا پا دیران ورزی او پا باندار کوئی کی غردے نا علتا نا بستا سا مددو کی لاشتا تیونا نصرکم ملان پس اومی انصرون وَإِن تَدْعُوهُمِ الْهُدَامِ او کتو دیرا بلے ہدایت تام دا معبودان باطلا یا دا مشرکان لا اسمعو دی نوری و تراهم ینظرون الیکام او استاسو با دا خیالی تب گنی امام راضی مانا را تحسبو تب گنی و تراهم ینظرون الیکام تاسو با دا خیالی تاسو با دا گنی چی دی تاسو تا گوری و ام لائب سرونو دیس نوینی دری آداب ذکر کی خوزی لعفوام انی سا مافی وی جامع البیان کی چی دا امام جعفر صادق ویلی دی چی دا مکارم اخلاق دا پار بہترین آیت تی دا خوزی لعفوام مافی انی سا مافی کوا خلکو تا نبی علیہ السلام وی سلمن قطعا کا وعفو عمن ظلمکا واحسن الى من اساء اليك دوام وامر بالعرف او حکم کو د نیکه واردن الجاهلين او ډډ کور جاهلان نو بخاري او روایت نقل کړه دي عينه نو ميو کافرو اگر عمر سے په زمانہ کې خپل وراره لراغ مدینه منوره ته راري مسلمان او د عمر سے د شورا رکنو او کاکا چې و ناغه په غلط لار باندې و وراره کرم علم شو او عمر سے با دا دیوراره ایڈیر لوی تعلقو اصحاب القرآن کو دار آغا دا مشوره کسانو نورتے ویلو ویرا ورارو یو کار باو نکی دا ملاقات وقت رانوالا دا دی عمر سے بنا ورتووای چه کاکاجی دا آغا لدیتا سر ملاقات کل گواری اگو تووی تر میر آغا دی رازی دی نچه دی لن نڈنبنے خبر دا اکڑا والله ما توتين الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل زمار قسمی چې تو عجیب سره یې مونږ لاړو سره کې نه د انصاف په سره کې نه حکومت کې مونږ له پکې سره نه کړلو به انصاف دې ډوم به خبر او کړل عمر سے عمر نه ته بد بدو قتل حل ته ملمو مو مجدا وراره د وراره پوشو سترگی و تا ورانی ورانی رو باس سگی دی ناغور تا جی میرا بانیو که دا جاہل لے او خوزی العفو وامر بالعرف واردن الجاہلین دایتی و تا ہوئی عمر سے پسی خلی شو خاگی و تا ہونا امام بخاری ور پسی تکی روڑی وکانا وقافا عند کتاب اللہ دا اللہ دا کتاب مخی خو عمر سے بلکل ادرے دو اگر حق تابے عمر سے گو وقاف دیر ادری دون کے لکے ہو تن گاڑی چلی کا نا پر چوک کس پائی اولاڑی ریٹر پہ کو چاہ گو توی ادری کا نا بس اولاڑی چوی رازہ نا رازی عمر سیب چو قرآن و توی زن اتو اچھو توی ادری کا نا ادری دا نجد آیا تیوی نہیں بس ٹھیک دا بس معاف کرے میرے و ایم آین زغن نکامین شیطان اس دات وقت جتا معافی کے کنا نتا تا بدا پختان ہوئی یرا کوئی غٹ بے غیرت بدل نشے غستے چلی دے کر دے وزو لے مطلب ادارے جتے او غزو چے بیا چې کم دی نو باجوړ کې اوسې د مزې کوم دلته ګردم را ګردم نو ته وی چې د دې شیطانو نه منې نه د بل نه د دو واړه قسم شیطان وایم ما یم زغن کا من شیطان نه زغون کور سی تا تا شیطان څه غوسه وسوسه فاستعذ بالله اعوذ بالله وایا پنا واړه په الله سره انه سمیع علیم الله اوریدون کې او پوره بشارت هو ان الذين اتقوا یقینا کسان چیریږي د الله نام اذا مسهم طائف من الشيطان قال جدي تورسي سامل الشيطان سوسوسر الشيطان تذكرون دي سوچو کی رایات کی دال عظمت فیضا مبصرون پاغ وقت دی پیدون کی اخیار شی لیکن و اخوانهم یمدونهم فی الغیه او دی رونشتا چراکا کی دی لرا شیطانان دی کنا یمدونهم خیستکی دی تا شاوری اللہ راکا کی دی تا دی لا فی الغیه پسر کشے کے سم لا یقصرون بیا دی اس قسم لا کمی نہ کوی وید عالم تاتم بیا آیتن کل جتو صدا سے موجز را نوڑے چی دی غختی را قالو دی وائی لو لچت بیتا حل لفت علتا من قبل نفسی ولی رزان نا دا موجز را نوڑلا ولی رزان نا ندوڑے تا دا موجز ولی دا اللہ نا لکا سوال نکے چی دا موجز مون تا میروشی ولی دا اللہ نا نگواڑے دا موجز قل ورتوا انما اتبع ما يوحى الي من ربي زخه تابعداري دای کوم چې ما ته وای رخ فل رب له طرف نه کړی شوی زخه د دینم ذمہ دار چې معجزې دروړم او ما کان له رسولن ايات بیاات الا باذن الله ها هذا قران بصائر یو نہ بلکہ دے کے ڈیر د پوئے دلائل لی میرے ربکم داغ بصائر دے چستاز رب دے طرف نہ راغلے دے بصائر جمع بصیرت ہو چخکارا خبری ہو کلا کے خبری ہو پا دلیل بانے بنا خبری اگر تو بصائر بھی لکھی گی قرآن کریم تھا ہدایت تیر علم پہ اعتبار سر اور رحمت تے لقومی یومنون دا پاردائے قوم چی دی ایمان لری و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون دا شرک نہ بچو دا پار ترغیب القرآن قرآن وایا و اذا قرئ القرآن کلا چی قرآن کریم لست لکھی گی فاستمعوا له نخوغک کے گرے دے قرآن تام وانسیتو چپشے لعلکم ترحمون دے رپا راچ پتاسو رحم کریشیم ہر دے چھ قرآنی کباری کبو مانزکی خوچی اگر کر لستری کی گی والصحیح والقول بالعموم تفسیر قرطبی نپاغ وقت کے تاسو خاموش ہے غلش ہے تفسیر قرطبی کے دے دے دالی کری دی اجمع آل التفسیر ہے ان هذا الاستماع في الصلاه المكتوبه وغير المكتوبه عامه كفرض منجي قاسي نپديبان اجمال العلماء الكرام چ قران کلو وی لکیگی نو تب قران کریم تا وگ دے اس دے کی دا مسئلہ لگا اگدا گون تا کہ رکھو وقتم کم دے لن لن غٹ غٹ خبر او پکیو کو فاتحه خلف الامام ورتوی چ امام سبق ہوئی تب اور پس نور سبق نہ فاتحہ چی کلاغوی نتبا فاتحہ وے او کنوے اگب ہم لگی آئی او کتب ہم لگی آئی اول نکو مذہبون ذکر کو دا احناف مذہب دارے زانت جسوک احناف ہوئی کہ جہری منزی او کسری کرما خام منزی او کرما جگری دا امام پسے چی کم مقتدی اولاد لے قراءت کی دا ناجائز کار دے جائز نہ دے پا بعض کتابونو کے لکا پہ ہدایہ کے تے امام محمد طرف تے یو نسبت شتا چھے غوی احتیاط پا دے کے دے چھے امام پسیت سورت فاتحہ او آیا لیکن دا خبر دا صاحب دا ہدایہ صحیح نہ دا نلز غلطے دی رشلے کا کنا امام محمد رحمت اللہ علیہ خپل کتاب دے موتا اور دا امام محمد خپل کتاب دے کتاب الاثار دا خبر دا آغین خلاف تا لیکن مثلا دا اشارے مسئلہ دا کنا نو چی خلقو لکلی چی یار امام محمد اینمان انداغ خپل کتاب کی سنی اگو گو رکنا دا چی امام مالک طرف صاحب دا ادائی نسبت کردے دے چی متعا جائز دا نو گو را چی موتا مالک کی سنی امام مالک کوئی چی سوک متعا کی دا پا غبان حد قائم دل پکار دی اگو دونا پورے مخی ورغل دے نو اسی کچاری کری چی پلان کے داوی دا دونا خبر نی دا سڑی خپل کتاب رالا چی غصری کری دی دا امام محمد خپل کتاب راوالا چی غصر ویری دی چی آیا امام پس پاتحہ پس سری منز کے خبر دا چی آیا ویری کی گئو کنا دا دے وجنا دغرے دغرے بارت چلے دا ادائے نو دا دے پا شرح کے ابن حمام لکل دی الاسحو ان قول محمد کا قول ہما صحیح خبر دار چلے امام محمد دا قول چلے دا امام ابو یوسف او دا امام ابو حنیفہ دا شیخین دا قول غنتا کرے گویا درے والا دا من احناف علماء امام ابو یوسف امام محمد ہما او امام ابو حنیفہ اموی چی دا بنوے دوے مسلک دا امام مالک او دا امام احمد دے اغوی پا جاری منزونو کے دا دے مقتدی دا پارا دا قراءت اجازت نشتا امام مالک ہوئی چی نشتا امام احمد ہوئی چی نشتا دا قراءت اجازت ہو او پا مغنی کے دے ابن قدامہ کم کتاب چرے حنبلی دے اغوی دار امام شافعی او قول لے او مالکیہ او حنابلہ اغی داوی چی پا سری منز کے کم مقتدی صورت پاتحہ ہوئی ندادی اجازت دے